چرا برای مفتی زاده در جلسه شب پنجشنبه گذشته جناب عالی با توجیه و توضیح علمی و اسلامی در زمینه وجود آدم و حضرت حوا مطالبی را بیان فرمودید و یک سلسله از مسائل بغرنج حبوط آدم و عروج آدم را از دید علمی که بنده تا حدودی مطالعاتی در این زمینه داشتم با توجه به منابع اسلامی اون مطالبی که جناب عالی توضیح دادی و تفسیر کردی فکر میکنم برای خود بنده هم تازگی داشت. فقط در زمینه آزادی انسان و اختیاری که انسان در این مرحله وجود داره بنده سوالی داشتم در جلسه قبل و خدمتون این آیه را قرائت کردم که خواستم که در این زمینه هم جناب عالی تفسیری و توضیح اگر داری بیان بفرمایید که وقتی که حضرت آدم به اصطلاح خلق میشه و با اون صورتی که عرض کردیم حالتی پیدا میکند که قدرت پذیرش انوار روح و خلیفه‌ای پروردگار را پیدا میکنه، در مقابل این موجود موجودی هست به نام ابلیس سانده شده از بارگاه رحمت خدا به خاطر عدم اطاعت فرمان الهی، و این مسئله را جناب علی کاملا توضیح دادید. حالا شیطان یا ابلیس سؤال میکنه از پروردگار و خواهش میکنه که به من فرصت بده تا روز قیامت حتی یومی یبعثون، که من تا روز قیامت بر افرادی که غیر بنده تو هستن یا بنده صالح نیستن تسلط پیدا بکنم. و استفزز من استطعت منهم بصوتی که و اجلب علیهم بخیلی که و رجلی که و شارکهم فی الاموالی والاولادی و عدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. این یک قسمت که شیطان به فرمان خدا مجاز هست تسلط پیدا کند بر تمام زوایای وجود انسان و حتی در مال، در شخصیت، در حیات انسان. البته افراد بندگان راستین پروردگار از این تسلط مستثنا هستند. در جای دیگه ما میخونیم که ولا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. یعنی انسان در این آیه میرسونه آزاد هست، ولی در اون آیه قبلی یک حالت اجبار و تسلطی ماوراء الطبیعی یا شیطان یا به اصطلاح نیروهای شیطانی به اصطلاح در قرآن این مسئله مجسم میشه و ثابت میشه و روی هم رفته. آیا من این سؤال در خدمتون دارم، اگر شیطانی وجود داره در خارج غیر شیطان داخل انسان، حواجس نفسانی، اون چیزایی که انسان را میبندد که به خدا توجه بکنه و در مسیر حقیقت قدم بردار، اگر همچنین موجودی در خارج وجود دارد و معزون است از طرف پروردگار که تسلط بر انسان ها پیدا بکنه، چرا این اذن به این چنین شخصی داده شده از طرف پروردگار؟ و از طرفی اصولا انسان آزاد هست یا آزاد نیست؟ که این مسئله کلامی و خیلی مهم. و بعد من سوال آخر من اینه که اگر با هم ارتباطی داشته باشن، اگر یک فردی عالمان آمدن تفنگی به دست گرفت و این فرد رفت شخص مسلمان مؤمنی را عمدن کشت، آیا در روز ازل مقدر شده است این شخص با این تیر بمیره؟ آیا این شخص معذرت میخوام قاتل هست یا نیست؟ اگر هست تا چه حدودی؟ و آیا این عمل میباید پیش بیاد یا پیش نیاد؟ سوال من این بود که جناب عالی توضیحاتی اگر داری بفرمایید. سوال تو در چند دقیقه تقریبا بیان فرمودید، ولی اگر بخوام جوابی روشن و کافی برای جز جز سوالات جناب عالی بدم، بی تردید ساعتها وقت میخواد و فکر میکنم طبق روال کارمون در گذشته بهترم همینه هر اندازه از مطالب رو جواب بدیم روشن و مشروح باشه جوابمون. حالا اگرم در یه جلسه تموم نشد معنی نداره، بذار برای جلسات بعد، چون جهات مختلفی داره این سوال جناب عالی که در یک عبارت چند دقیقه خلاصه شد. از شود قبلا یه مبانی و مقدماتی از شناخت ها و آگاهی های خودمون رو مرور کنیم که پایی باشه برای دیدی مقداری روشن و واضح در زمینه بحث حاضر. اولین مقدمم اینه که عرض می کنم برخلاف این که اغلب مردم تصور می کنند، علم از دین جدایی نداره و حتی جناب عالی هم در اثنای بحثتون فرمودید توجیهات علمی و اسلامی مثل اینکه دو کلمه متعادف جدا از هم باشن و متاسفانه در فهم عمومی مردم هم اینطور شده، مثل اینکه علم یه چیزه، یه محدوده داره، یه میدان و برد مخصوص خودش داره و اسلام یک محدوده و میدان و برد علاحده، در حالی که حقیقت اینه که این دو مجموعه متداخل و مربوط به هم هستن. و علیکم السلام. بیگانه از هم و جدا از هم نیستن، همونطور که دوتا از علوم مادی تحت نام و عنوان میتونن از هم جدا باشن، اما به اعتبار اینکه همه مسائل زندگی مادی انسان رو بررسی میکنن متحد هستن. اسلام به نام دین برنامه اداری زندگی معنوی انسان رو از فرد و جامعه در احاطه خودش داره و علم هم برنامه فعالیت های زندگی مادی انسان رو. بنابراین اگر در تعبیر و اگر به اعتباری این دو کلمه را از هم جدا تصور کنیم، به اعتبار اینکه مجموعاً تمام مسائل انسانی که در علم و در دین مطرح هست جدا از هم نیستن، مرتبط به هم هستن و حتی به اعتباری مکمل به هم دیگه. رو این است اینو عرض می کنم که هیچ کدوم از اصول و مبانی دین نیست که مغایر با علم باشه و حتی علم اون رو تأیید نکنه، منتها چیزی که باعث شده مردم فکر کنند علم با دین ناسازگاری داره این است که مبانی واقعی دین تغییر قیافه داده، تغییر خصوصیات ظاهری و شکلی داده و در پوستهای خرافی گنجانده شده در اثر تحریفات خائنین در طول قرون، و این تحریفاتی که الان به نام دین شناخته میشه صورتهای خرافی است که به نام دین شناخته میشه، و این صورتهای خرافی همونطور که با علم ناسازگاره با ذات دین هم ناسازگاره. اول این مقدمه رو عرض کنم که داشته باشید تا بعد میرسیم به مطلب. و اما در مورد این مطلب که اصولا شیطان یعنی چی، چه نقشی در زندگی انسان میتونه داشته باشه و این آیات که در مورد آفرینش انسان هست و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك و أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن آيات لك جناب علي سؤال جديد در آخر البته بطور مشروع تفسير ميكونام مجموعا نوعی توجیه عمومی و کلیه درباره مفهوم شیطان و مفهوم شیاطین و عوامل و نیروهای شیطانی محسوس و ملموس در زندگی خود ما. برای اینکه این مطلب روشن بشه احتیاج داریم مقداری نسبت به خودمون و نسبت به هستی آگاهی پیدا کنیم و بعد مروری کنیم شناخت و آگاهی های خودمون را در مورد خودمون و هستی. به طور خلاصه عرض کنم در مورد خودمون اطلاع دارید همه که الان فراموش شده ترین موضوع بحث در دنیای امروز انسانه. درباره تمام مسائل عالم ماده، تمام مسائل زندگی انسان، جلسات، کنفرانس ها برای بحث و بررسی هست، دانشمندان و متخصصین جمع میشن، تبادل نظر میکنن، ولی در حقیقت تمام اینا به انسان مربوطه. یک صدم این همه اهمیت که به مسائلی میدن که به انسان ارتباط داره، اهمیت به خود انسان نمیدن، در حالی که واقعیت اینه که این مسائل برای انسان مطرحه. پس اول انسان مطرحه. ببینیم این انسانی که ما این مسائل را دربارش مطرح میکنیم و بررسی میکنیم چطور هست، تا بعد بفهمیم آیا این مسائل، این مطالب با موجودیت این موجود سازگار هست، به دردش میخوره، مفید هست براش یا خیر. این واقعیتی که همه میدونیم انسان از هر موضوعی بیشتر فراموش شده. پس در این دو مجموعه که یکی انسانه و یکی هستیه ساده میتونیم این نتیجه رو بگیریم که شناختمون در مورد این یکی بسیار کمه در مورد انسان. و اما در مورد هستی این هم احتیاج به تفسیر بحث نداره. همونطور که در یکی از جلسات گفتیم اصلا حیات انسان یعنی خطی برای حرکت از معلومات به طرف مجهولات، و تا دریای مجهولات در برابر انسان مطرح نباشه حیات انسانی ارزش نداره، مفهوم نداره. و دانشمندان در علوم مختلف میدونن که اون که ما الان درباره هستی میدونیم یک در میلیارد در میلیارد در میلیارد زمین، تازه اون چه درباره زمین، درباره طبیعت زمین، جزئیات وجود در زمین میبینیم باز یک در میلیارد. با این مقدار شناخت که در مورد خودمون و در مورد هستی داریم طبیعی است که باید حدود خودمون رو بشناسیم، باید منتظر نباشیم که تمام اون چه در هستی حقیقت داره ما به طور کامل بتونیم دربارش آگاهی پیدا کنیم. در یکی از جلسات بعد بحث کردیم درباره نیروهای ظاهر و باطن انسان که در اختیار داره برای شناختن حقایق، و بعد بحث کردیم درباره محدوده هر یک از این نیروها که هر کدوم محدوده خاص خودش داره و یکی از این نیروها نمیتونه کار بکنه در محدوده اون نیروی دیگر. و بعد توضیح دادیم که توانایی هر کدوم از این نیروها که ما در اختیار داریم، خصوصا نیروهای معنوی، به تناسب ادوار مختلف تفاوت پیدا میکنه. در زمانی که زندگی انسان ابتدایی بوده چیزی از زندگی حیوان پیش نرفته، کار این نیروها بسیار ضعیف بوده، ولی الان پیش رفته. ولی باز همین پیش رفتی که الان کرده به نسبت واقعیت تمام هستی قطره به دریا نیست. با این توضیح باز تکرار می کنم که بدیهی است جواب منطقی ما در برابر بیشتر مسائل هستی این است که آگاهیمون محدود و کمه و دانشمون نمیرسه. و باز برای اینکه این مطلب بیشتر روشن بشه جمله های مشهور ابن الراوندی فیلسوف قرن تنظیم و سیستم اسلامی رو تکرار میکنم. این شخص همونطور که خودش مرتب اقرار میکنه یک انسان ملحد بوده، یک انسان ضد دین بوده. این انسان درباره قرآن، درباره احادیث نبوی مطالعات زیاد داشته و تلاش کرده که ایراد پیدا کنه و چه ایرادهایی هم گرفته. من جمله یکی از این ایرادهاش این است در مورد این آیه که ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، که در این آیه اشاره شده به یک نکته که امروز روشنه برای انسان، امتیاز جسمانی و مادی انسان ها با نقش سر انگشت ها. جسم هیچ قسمتش مایه امتیاز انسان ها به طور نهایی نیست، ولی نقش سر انگشتان مایه امتیازی است که هیچ دوتا انسانی در این خصوصیت متشابه نیستن، مشترک نیستن. ولی در 7-8 قرن پیش یک نفر هر چقدر دانشمند و فیلسوف بوده باشه نمیتونست این حقایق رو درک بکنه که مایه امتیاز انسان، ما به امتیاز انسان ها عبارت از نقش سرانگشت است. به این دلیل گفته که عجیبه، در نظر محمد درست کردن سرانگشت ها مثل اول کار مشکلیه. وقتی بحث هست درباره روز آخرت و زنده شدن انسان ها، قرآن میگه سهله که میتونیم انسان ها رو زنده کنیم، حتی میتونیم سرانگشتاشون رو هم مثل اول درست کنیم. ابن راوندی به تناسب حدود آگاهی و دانش زمان خودش نتونست این حقیقت رو درک کنه که نکته ای هست در مورد همین نقش ساده سرانگشتان، و چون این حقیقت رو درک نکرده این رو به عنوان هذیان نام میبره. میگه این هذیان محمده، مگه سرانگشت درست کردن اشکالی داره؟ هر بچه‌ای میدونه نقش سرانگشت رو بسازه، مثل اول درست بکنه. برون گذشت، الان چی؟ الان کسی که مختصر سواد و معلوماتی داشته باشه درک میکنه مطلب چی؟ چه اهمیتی داره نقش سرانگشتان که اینطور در قرآن برای امتیاز انسان ها به اون تکیه شده؟ که بله، ما میتونیم انسان ها را دوباره به وجود بیاریم بعد از متلاشی شدن این هستی و درست شدن هستی مجدد. حتی میتونیم اون چیزی رو که انسان ها به وسیله اون از هم دیگه جدا میشن به شکل اولش هم در بیاریم. الان که انگشت نگاری یک حقیقت علمی مسلمه در دنیا، قضیه از نظر ما بسیار ساده است، ولی اون روز اون انسان نمیتونست درک کنه. یا در احادیث بسیار اشاره شده به موجوداتی که در اثر آلودگی ممکن است پیدا بشن، زندگی بکنند و زندگی انسان را دچار خطر بکنند. این موجودات به نام شیاطین ازش یاد شده که یه دفعه باز توضیح دادم لفظ شیطان از ریشه شتن و شیطن است و به معنی اینه که چیزی ضرر داشته باشه ولی معلوم نباشه، آشکار نباشه. وقتی به صورت مفرد گفته شد منظور همون مجموعه نیروهای منفیه، ولی وقتی به صورت جمع گفته میشه شیاطین مثل شیاطین الانس، منظور مجموعه از موجودات غیر از اون فرده که اینا ضررهایی داره ولی ضررش قابل درک نیست. انسانهای مزور، مردم فریب به نام شیاطین الانس در دین ازشون یاد شده، منافقین. و بعد موجوداتی که در جاهای آلوده، در زیر ناخنها، در مزبله ها اشاره شده در احادیث که این از این قسمت ها خودداری بکنید، ناخوناتون رو مرتب بزنید، تمیز باشه، سبیل نیاد رو لب به طوری که مماس بشه با خوراک، خوراک بهش تماس پیدا کنه، که اینجا پرورشگاه میشه برای این شیاطین، یعنی این موجوداتی که ضررداره ولی مرئی نیست. ابن راوندی اصل مطلب رو درک کرده که این یعنی چی، ولی به تناسب شناختی که دید عادی انسان در اون است در مورد وجود و موجود زنده داره اعتراض میکنه به این قبیل مطالب. میگه که محمد میگه ممکنه چند تا از این جانداران خطرناک در زیر ناخن جمع بشن، من چند تاش به محمد بخشیدم، میگم یک تا از این جاندارا در زیر ناخن زندگی بکنه، این یک تا رو به من نشون بده، سرش کو، دستش کو، پاهاش کو، شکمش کو و بعد جهازهای داخلیش در کجا جا گرفته. با این عبارت ها اهانت میکنه به این مطالب در احادیث نبوی هست. علتش اینه که درک و شناخت علمی انسان 7-8 قرن پیش در مورد موجود زنده تا این حد بوده که با چشم قابل دیدن باشه و از اون بیشتر قابل تصور نبوده براشون. اما وقتی زمان گذشت، کم کم معلومات انسان پیش رفت، الان میفهمید محدوده وجود همون نیست که با دید عادی میتونیم درک بکنیم، بلکه خیلی وسیع‌تر از اونه. درسته؟ این الان برای ما قابل درک، خیلی آسان میتونیم اینو بفهمیم. و وجود میکروب یک حقیقت علمی است که دیگه قابل بحث نیست، قابل شک و تردید نیست. درسته؟ ملاحظه فرمایید اگر اون انسان در 7-8 قرن پیش یه وجدان علمی داشت، با اون شناخت علمی زمانش این غرور رو پیدا نمی کرد که هر چی رو اون درک نکنه انکار بکنه. نه شناخت، بله خب البته اون از شناخت هم عمیق‌تر بوده، فکرش، شعورش ماتریالیستی بوده که این خطرناک‌تر از شناخت ماتریالیستیه. الغرض به عبارت ساده تر، غرور علمی در هر عصری به انداز معلوماتی که انسان در اون عصر میتونه داشته باشه این حقیقت رو پنهان میکنه از چشم انسان که حقایق هستی خیلی بیشتر از اونه که اون میدونه. انسانی که ذوق علمی، وجدان علمی داشته باشه در هر روزی و در هر زمانی این مطلب رو راحت میتونه درک بکنه که اون چی اون میدونه یک قسمت کوچکه از حقایق هستی و بسیار رازها هست در هستی که انسان هنوز نفهمیده و درک نکرده، ولی غروری که اون داشته باعث شده این حقیقت ساده رو قبول نکنه. الان هیچ دانشمندی در هیچ یک از رشته های علمی امروز دنیا نیست که اقرار نکنه به این که اون چه ما میدونیم، یعنی بشر در این عصر میدونه، جزئی بسیار کوچک در برابر اونهایی که انسان میدونه. ما از این گذشته و از این دوتا مثال که از ابن راوندی نقل کردیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم که الانم زمان ما همون 7-8 قرن پیشه که ابن راوندی توش میگیسته. مسائلی که در برابر ما مطرحه همون مسائلی که در برابر اون مطرح بوده. آیا صحیح هست که ما به اون مقدار شناخت علمی که داریم در مورد حقایق هستی قضاوت نهایی صادر بکنیم، حکم نهایی صادر بکنیم؟ یعنی آیا ما میتونیم بگیم اون چه میدانیم تمام حقایقه و هرچی نمیدانیم دیگه حقیقت نداره؟ آیا انسانی که ذوق علمی، وجدان علمی داشته باشه میتونه همچه قضاوتی بکنه؟ بی تردید جواب منفیه. و به عبارت ساده تر، ما الان مقداری شناخت و آگاهی در مورد حقایق هستی داریم. در مورد این مقدار شناخت که داریم میتونیم بحث بکنیم، میتونیم قضاوت کنیم، میتونیم به اثبات یا نفی حکم صادر کنیم، درسته؟ ولی مقداری از حقایق هستی هست که نمیدونیم، شناختی دربارش نداریم، درسته؟ در مورد این که شناختی دربارش نداریم میتونیم حکم صادر کنیم. میدونید که حکم نفی تنها در زمان، یعنی نفس وجود در زمانی مطرحه که انسان احاطه داشته باشه به اون مطلب. اول یک مثال بزنم راجع به فهم قانونی غلط مردم. کسی شناسا مصدوم شده، استشهاد می‌نویسن که کی اطلاع داره که این آقا شناسا مصدوم کرده؟ چند نفرم گواهی میکنن که ما میدونیم آقا شناسا مصدوم کرده. آیا این درسته؟ از نظر علمی این شهادت مفهوم داره؟ بی‌تردید خیر. چرا؟ چون شهادت بر عدم، بر نفیه. تنها در زمانی ممکنه که کسی بتونه شهادت بده که این آقا شناسا مصدوم کرده. از زمانی که این آقا شناسا رو گرفته تا این لحظه که شهادت میده با اون همراه بوده باشه و اون لحظه که اونو انداخته با اون همراه بوده باشه و دیده باشه، در غیر این صورت این شهادت غلطه. یعنی مجموعاً حکم به نفی چیزی در محدوده از زمان مستلزم به احاطه بر تمام ذرات اون زمانه و در هر محدوده از محدوده های دیگر باز مستلزم احاطه بر اون محدود است. ما حکم بکنیم که فلان شخص الان در شهر سنندج نیست، چه وقت این حکم ما صحیحه؟ وقتی ما در این زمان بر تمام ذرات این مکانی که در کلمه سنندج جا گرفته احاطه داشته باشیم، اون وقت این حکم صحیحه، درسته؟ یا اینکه از راه دیگری متوجه باشیم که این شخص به فلان دلیل به فلان مدت در فلان جای دیگره، درسته؟ پس با این مثال های کوچک ما این نتیجه رو میگیریم که نفی کردن هر چیزی بعد از احاطه و آگاهی کامل بر محدوده است که اون چیز میتونه در اونجا صرف داشته باشه، صحیحه؟ ما مقداری از مطالب رو میدونیم و حکم میکنیم رو این مقدار مطالب، ولی بسیاری از مطالب هست نمیدونیم. اگر حکم کنیم اونایی که نمیدونیم وجود نداره، درست مثل حکم ابن الراوندیه که اون نفی میکرد وجود موجودات زنده خطرناکی در زیر ناخونها، مگر اون امکان این داشت که تمام انواع موجود زنده رو بشناسه؟ نه، امکانش نداشت. پس بدون اینکه امکان شناسایی کامل و احاطه کامل داشته باشه چطور نفی میکرد؟ غیر علمی بود نفیش، درسته؟ چون موجود زنده ممکنه وجود داشته باشه با چشم عادی قابل رؤیت نباشه، همونطور که الان عملا میفهمیم هست، ده ها ست ها جمع میشه جایی و ما نمیتونیم ببینیم، درسته؟ خیلی. در همین مسیر از مجهولات ما اومدیم جلو و به معلومات رسیدیم. آیا میتونیم الان قاطعانه حکم کنیم که انواع وجود رو ما همه دست کردیم، اطمینان پیدا کنیم که تمام اشکال وجود و انواع موجودات را همه میشناسیم؟ اگر چنین قضاوتی بکنیم، قضاوت ما از قضاوت ابن الراوندی از نظر غلط بودن چیزی کم نیست، درست مثل قضاوت اونه. این دو مقدمه. حالا بعد از این دو مقدمه برسیم به انسان و شیطان و نقش شیطان در زندگی انسان. موجودات انواع مختلف داره. در نزدیکترین موجودات به انسان عبارت از موجودات زنده هستند، حیوانات. و پیش از حیوانات بقیه این موجودات مادی که میشناسیم تا حدی که شناسایی داریم. در این قسمت ها که نزدیک به انسان و در اون موجودات که یک مرحله دوره از انسان، بقیه موجودات مادی، تا اونجا که درباره هر کدوم اطلاعاتی پیدا کردیم متوجه خصوصیاتی شدیم. ولی مجموعاً از این آشنایی های پرمانی